ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم بنفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم، تنادليها برنامج يتي هي السيكو الخامس كتاب أباشة ما كنا ناشو ني المنهج السلفي كفضيلة الشيخ بازمول حفظه الله. Naam, katika juma lililopita tulisimamia katika ukurasa nambari 65, na ilikuwa tunaelezea masala ya misingi ambayo ya kutengeneza. Kwa maana kwanza ni suala zima la kumwabudu Allah na kumpokesha. Kwa hivyo tukaona dalili zilizokuja. Manabii wote walikuwa wanaanza kwanza kabisa da'wa yao ni tauhidi, tauhidu awalan. Na baadaye bwana mtume sallallahu alaihi wasallam akafuata manhaji ile ile ya manabii, akaanza kufundisha umma tauhidi. Na tukapata ushahidi hadithi ya Abdullah ibn Abbas radhiallahu anhuma, hadithi ambayo bwana mtume sallallahu alaihi wasallam alipomtuma Muaz kwenda katika nchi ya Yemen, alimuelekeza namna gani akifika kule jambo la kwanza afanye nini. Kaonekana katika riwaya hii kwamba jambo la mwanzo falyakun awwala ma tad'uuhum ila an yuwahhidu Allah ta'ala. Kwa hivyo mwanzo kabisa katika dawa la msingi ni watu kulinganiwa kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala, kumwabudu peke yake. Naam. Kwa hiyo shekhe akajaribu kufafanua ya kwamba ikiwa watu watataka kutengeneza mujtama, yani society, baada ya kwamba watu wameharibika, umma umeharibika, basi hawana budi lazima wafuate njia hizi hizi ambazo manabii walikuwa wamezifanya. Kwa hiyo utengenezaji wa umma uliofisidika kwa njia nyingine zozote, basi bila shaka itakuwa hakuna mafanikio. Kwa hiyo tukasimamia katika sentence yake Sheikh alipoandika, faman arada al-islaha wa lam yaj'al hadha huwa mawdhu'uhu wa maqsiduhu faqad khalafa manhaj al-anbiya wa taraka ma alayhi al-islah ash-shar'i 'inda ahli as-sunnah wal jamaa. Tunafika hapa ambapo leo tunaondokea maneno aloandika Sheikh Bazamul hafidhahullah, wanzur في من يزعم الإصلاح ويتسمى باسمه هذه الأيام. يعني تنوذكيا من إنه هاي، يعني تنوذكيا جملة هي. بعدها تتنقلية وكتيني كما أبابو أنا ماليزيا نبتهيم. أنا سيما الشيخ يقول باب تسمى والي ونولاي من يزعم، من يزعم ونداي الإصلاح kutengeneza, watu wameharibika, sasa tunataka tuwarudishe katika haki. Basi anakuambia kwangu, tazama, kwa maana utazame kwa kuzingatia, sio kwa jicho, utadabbar. Fi man yaz'amu al-islah, kwa wale ambao au kwa yule ambaye mwenye kudai anadai kwamba yeye anatengeneza, anaurekebisha umma. ويتسمى باسمه هذه الايام نسيكو هذي كتاونا كوانبا كلا انا يدهي كتنجنز امة كوانبا ممي نتكا umma urudi katika Uislamu wa kisawasawa, umma uache mambo ya kifarafati na ushirikina, basi lazima atajitangaza kwa jina, atajipa jina, watasema ni ism, atajipa jina hususan katika hazihi al-ayyam, siku hizi za sasa. Anasema Sheikh, wanzur fi man yaz'amu al-islah, tazame muangalie vizuri yule anayedai yeye anafanya islah, wayatasamma bismihi, lakini kwanza utasema anaanza kujiita jina kwa jina lake, hususan hazihi al-ayyam, katika masiku yetu haya sasa. Aksudia Sheikh Bazamol hapa hafidhahullah ni kwamba zikija fikra za kutengeneza umma, kutoa umma katika mambo ya khurafati, mambo ya shirki, kutoa umma katika minadhulumati ila nur, basi lazima kutakuwa kuna jina yule mtengenezaji au kikundi kinajiform, kinajipa jina. Mara utasikia kuna watu wanajiita kwamba sisi bwana ni akhlaqi islamia, sisi ni akhlaqi islamia. Nini kazi yenu? Sisi kazi yetu bwana, unajua pale hospitali na kwa wengine waislamu hawapati madawa, waislamu wengine wanakuwa wakifa hawazikwi, hawana jamaa, basi sisi tunaona ili swala tulirekebishe hili. Nani? Sisi ni akhlaqi islam. Hivyo kwa lazima mjite jina, unajua lazima tujisajili. Wengine wanasema pana mali za waislamu za porwa, kwa hiyo nataka tutetee haki za waislamu. Nani nyinyi? Sisi ni kamati au tume ya kutetea haki za waislamu. Almuhimu, majina haya mengi, kila mtu na jina lake. Akitaka kufanya jambo la kuislamu, basi anajipajika jina. Sheikh anasema tajiduhu mukhalafan lihadha dhabit ashadd almukhalafa, utakuta mtu ambaye adai kutengeneza umma na akajifajika jina katika siku hizi, utamkuta amekwenda kinyume kabisa, amepingana, ana mukhalafa na dhabit hizi. Ashadd almukhalafa yani apingana mno zaidi sana kabisa kabisa. Kwa vipi? Utakuta kwamba wengi ambao wanaanzisha vikundi au mtu mwenyewe binafsi anataka kufanya al-islah katika umma, basi anaanza vingine, haanzi kama walivyoanza nani? Manabii. Manabii da'atul anbiya ilikuwa at-tauhid awwala, lakini da'wa ya watu wengine wanaanza mambo mengine na mingi katika grupu, au kwa maana zile taasisi au watu wanaotaka kufanya islaha katika umma islamia, wanaanza na mambo ya pesa pesa. Na ndipo hapo utasikia kwamba ndugu zangu wa Islam, tuna mchango hapa, kila ya siku fulani tunachangia jambo fulani pesa. Na mwingine atakwambia bwana, unajua hii taasisi yetu inahitajia michango, kwa hivyo kila mwezi unachanga, kila mwezi unachanga. Almuhimu wanaanzia pesa, hawaanzii kama walivyoanza mitume na manabii dawa yao. Kwa hivyo wanasema hawa wanakuwa ni watu ambao utawaona wana mukhalafa mkubwa kabisa na hizi thawabit ambazo tunazozisoma katika kutengeneza umma. Anasema tajiduhu mukhalafa lihadha dhabit, utakuta wako against, wako kinyume, wanapingana na dhabit hii. Ashadd almukhalafa fatawzi'a as-sarwata hajirahu laylun naharu. Ana Sheikh Bazamol ameandika baadhi ya istilahati za Kiarabu ambazo huwezi kufasiri neno kwa neno. Ni sentence nzima ina maana kama ni msemo wa Kiarabu. Anasema fatawzi'u athrwa, athrwa tumezungumza nyuma ni jamaa ambayo mara nyingi grupu linapojitengeneza na kujikusanya kwa ajili ya nguvu za kijeshi, ima wafanye mabadiliko kwa maana mapinduzi katika daula, washike hatamu, kwa hivyo hii inaitwa sarwa. Ni mkusanyiko wa nguvu ambazo zaelekea sana katika masala kumiliki dola. Kwa hiyo atauzia sarwa, yani kukusanya nguvu za kijeshi, ikawa watu wajiandaa na kujiweka mahala kwa kujitayarisha. Anasema jambo hili ambalo lafanyika hajirahu laylun naharu, mumana neno hajira hii ya kusudiwa inambatana neno laylun wa nahara. Manake hivi, mtu anakwambia hivi kwa Kiswahili sasa, na kuoneni tunye usiku na mchana mnanifanyia vitimbi, yani usiku na mchana. Au anasema bwana, nakuoneni mimi katikati ya usiku na katikati ya mchana nafanya mambo yenu haya, tuone. Kwa hivyo sentence inazungumzia hivyo kwamba mambo hayo ya ukusanyaji wa nguvu za watu kwa lengo la nguvu za kijeshi usiku na mchana, kwa Kiswahili chengine hajirahu laylun nahar, katikati ya usiku na mchana. Wamunaza'atul amri ahluhu daydanuhu, na munaza kwa maana al-intiza'a, ugomvi. Kama kuna munaza, wa in tanaza'tu fi shay'in farudduhu ila Allah, mkizozana. Kwa anasema munaza'atul amri, na munaza'a yani kugombana sasa na jambo. Ahluhu daidanuhu yani islahi, ambayo vile vile inatumika kwa maana katika lugha ya Kiarabu neno ahluhu yani ahlu maana ahlu sema kuna watu wao kazi yao ni hii tu, hawana sifa nyingine. Wewe sema hawa ni ahlu, au kama hujafahamu tuseme ahlul bait ni kwamba hawa watu ni special, wao ni watu wa familia, watu wa nyumbani. Ikitumika inatumika kwa maana ahlul bait, kwa maana ni familia ya nani? Ya Mtume. Kwa mwingine anakuwa hayumo. Ahlul ilm ni watu wenye elimu, hao wenye elimu tu basi, wengine hawamo, wenye sifa hizo tu. Kwa hapa kwa Kiswahili anazungumzia kwamba jambo hili la kuzoza wa munazaatul amru, yani jambo hili la kuzoza, hili la kugombana hili, ahluhu daidanuhu, kwa maana wa kwamba watu wake ahluhu yani watu wake watu wake wenye hizo tabia za kugombana, ikaambiwa kwamba ni daidanuhu, ndiyo tabia au ndiyo mwenendo, ndiyo kitu ambacho kichukua cha kila mara. Mfano kusema unapiga danadana ile, yani ni kitu ambacho kinakuwa hapo kwa hapo. Kwa hiyo masala ya munaza watu hawa ambao wanaofanya dini, wanaofanya islahi pasipo na kufuata ile dhawabiti, mara nyingi wanakuwa na suala la mizozo. Kwa nasema wa munaza'atul amru, na suala jambo la kuzoza, ahluhu daidanuhu, yani hawa ndio wenyewe, tabia zao kwa Kiswahili ni tabia zao, hawasalimiki, lazima watakuwa kuna mizozo ndani yao. Ni lugha kidogo ni ngumu. Anasema fala sha'nu lahu ma hadha dhabitu aslan, ama kwa hakika mtu huyo ambaye adai kutengeneza katika umma na akajipajika jina, na ukimwangalia utamkuta amekwenda kinyume na dhabiti hizi, masala ya kutengeneza nguvu za kijeshi usiku na mchana, katikati ya usiku na mchana, na magombano, jambo la kugombana ndio lenyewe hasa tabia yao. Anasema hili fala sha'nu lahuma hadha dhafi aslan, ni kwamba halina chochote, yani kwa maana hakuna chochote, nothing. Ikiwa mtu atakuwa katika hali ambayo atengeneza umma lakini anakuwa na mukhalafa na dhabiti itoitaja, basi huyo hana chochote. Fa inna lahu fala fala sha'nu lahu, bimaana hana kitu, nothing. Wazungu wanasema nothing, fala sha'nu lahu, hana chochote. Ma hadha dhabiti asla, kulinganisha au pamoja na kidhibiti hiki ambacho tulichokieleza cha tauhidi, asla ni hata kidogo, ila isipokuwa itakuwa tu min babi, yani katika mlango. Kuna sentence nyingine hapa katika silahati za Kiarabu kaitumia Sheikh Bazamol, zarru ramada ala al-uyun, zarru ramada ala al-uyun. Nini maana yake? Zarru ni kuondosha au kupeperusha, kupeperusha. Zarru tadruhu riyah, mabua yale miti, yani mfano kama mahindi yameshaliwa, baadaye yanakuja yanapeperushwa na upepo, tadruhu riyah. Kwa zarru ni kama mfano vile hapa anasema shekhe, ni kupeperusha ar-ramad. Maana ar-ramad, ramad yaambiwa ni vumbi au pakipikwa jikoni, baadaye kunatokea nini? Jivu. Yote ina maana ya nini? Ni kama vile kupeperusha vumbi, dharru ramad ala al-uyun. Ikawa mtu vumbi linakuja, afanya nini? Anaweka hivi usoni, dharru ramad ala al-uyun. Kwa hivyo hali hii ni hali ambayo haina maana au tuseme kwamba haina uzito, ikiwa mtu atafanya islah pasipo na kufuata dhabiti hizi, illa min bab, isipokuwa tu ni katika kama vile mlango ambao jambo hili halina maana yote ya mtu kufanya islah pasipo na kufuata dhabiti hii, ni kama mfano kupangusa vumbi katika macho, dharru ramad ala al-uyun, kama yakulun, kama vile ambavyo wanavyosema Warabu wenyewe. Naam. Kisha Sheikh Bazamol hafidhahullah anamalizia katika dhabiti hii, ni anasema hivi, wasalafiyun, ambao ndo hao salafiyun ni ahlu sunna wal jamaa. Tumeshasoma nyuma huko kwamba hao salafiyun wana majina mengi, lahum iddatul asma, ahlu sunna wal jamaa, taifa mansura na mengi mengineyo, ashabu alhadith. Wasalafiyun ahlu sunna wal jamaa yusaddiqun, wao wanasadikisha, kwa maana wanasadikia sana na nafsi zao, yusaddiqun wanasisha, biwaadi llahi lahum, ile ahadi ya Allah kwa wao, lahum kwa wao, yusaddiquna biwaadi llahi lahum, wanasadikisha ile ahadi ya Allah lahum kwa wao, ahlu sunna wal jamaa, yani as-salafiyun, wao wanaamini hali ya juu kabisa kuhusu ahadi ya Allah aliweka kwa hao, waadi lahum, yani kuna ahadi Allah amewapa hawa as-salafiyun, yani ahlu sunna wal jamaa. Idha haqqaqu ibadatuhu wa tawhiduhu subhanahu, watakapokuwa haqqaqu, kwa maana wa kweli, haqqaqu wa kweli kabisa, katika jambo gani? Ibadatuhu, kumwabudu yeye Allah, wa tawhiduhu, na kumpwekesha yeye subhanahu wa ta'ala. Watapokuwa katika hali ya ukweli ya kumwabudu Allah na kumpwekesha Allah, basi naam, iko hali Allah amewaekea hawa ahli sunna wal jamaa. Idha haqqaqu, watapokuwa ni wa kweli katika kumwabudu yeye, ibadatuhu, na katika kumpokesha yeye wa tauhiduhu subhanahu. Ahadi ipi? Ahadi zenyewe ni hizi hapa ambazo zote zimekusanywa katika aya nambari 55 ya surati Nur. Akazidondoa shekhe, kuna ahadi hizi zifuatazo ambazo Allah amewaahidi as-salafiyun, amewaahidi ahli sunna wal jamaa, and the condition ya kwamba watapomwabudu Allah kikweli kweli, watakampokesha Allah kikweli kweli, basi naam, amewaahidi hivyo. Jambo la kwanza amewaahidi bi annahu, kwamba yeye Allah subhanahu wa ta'ala sayastakhlifahum, ni kwamba atawafanya kuwa ni makhalifa fil ardhi, katika ardhi, kama stakhlafa alladhina min qablihim, kama alwafanya makhalifa walokuwa kabla yao. Hii ni ahadi ya kwanza. Allah amewaahidi as-salafiyun, amewaahidi ahli sunna wal jamaa, lakini tu ambapo wao wamwabudu Allah kikweli kweli, bi annahu sayastakhlifahum, kwamba Allah atawapa ukhalifa, atakuwafanya kuwa ni makhalifa fil ardhi, duniani, kama stakhlafa, kama alivyowapa ukhalifa, akawafanya ni makhalifa watawala, alladhina wale min qablihim, kabla hawa, kabla ni kwani kabla al-sunna wal jamaa. Hii ahadi ya kwanza. Ya pili, wa bi annahum, na kwamba yeye Allah subhanahu wa ta'ala yumakkinu lahum dinahum alladhi tadahu lahum, ni kwamba Allah atawasimamishia, yumakkinu lahum, atawasimamishia dinahum, dini yao ambayo yeye Allah amewapendelea, itadahu lahum, kwa wao, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anawapendelea dini ya Islam. Inna dina inda Allahi al-Islam, kwa hivyo Allah ameipendelea dini hii iwe ni dini yao. Sasa atawamakinishia katika ardhi dini hii, ndo ahadi ya pili. Yumakkinu lahum, atawamakinishia dinahum, dini yao ambao ni Islam, alladhi, dini ambayo, itadahu, Allah ameipendelea, ameipendelea, kama alivyosema katika sura nyingine, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina, ittadahu, kwamba Allah ameiridhia dini hiyo kwa wao. Na ahadi ya tatu ni wa bi annahu, kwamba yeye Allah subhanahu wa ta'ala sayubaddilanna khawfahum amna, atawabadilishia badala hofu atawaletea amani, atabadilishia, hawatokuwa katika hofu bali wataishi kwa amani kabisa. Khaufan, khaufahum amna, yani mabadiliko yatotoka kutoka kwenye hofu na watu wataishi, watakuwa katika amani. Ahadi hizi ziko katika aya nambari 55 ya surati Nur. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, qala tabaraka wa ta'ala, wa'adallahu alladhina amanu minkum, Allah amewaahidi wale walioamini miongoni mwenu, waamilu salihati, na wakatenda mambo mema, waada Allah, Allah amewaahidi, alladhina amanu, wale walioamini, minkum, miongoni mwenu, waamilu salihati, na wakatenda mambo mema. Kwa maana mambo mawili haya kama tunavyosema siku zote huwa yanakwenda sambamba, al-iman wal-amal salih, imani na matendo mema huwa yanakwenda parallel, yanakwenda sambamba. Ni kama mfano vile ndege ana mbawa mbili, moja iman na moja ni vitendo vyema. Ndege ukimkata ubawa mmoja hawezi kuruka, na Muislamu lazima awe na imani na matendo mema. Ana imani tu, hana matendo mema, basi fihi nadharu. Na mtu ana matendo mema hana imani, fihi nadharu. Kwa unasema, waada Allahu alladhina amanu, Allah amewaahidi wale walioamini, minkum, miongoni mwenu, waamilu salihati, na wakafanya mambo mema. Ahadi gani? Sikilize ahadi. Allah anasema, la yastakhlifannahum fil ardhi, ni kwamba atawafanya kuwa ni makhalifa katika ardhi. La yastakhlifannahum, atawafanya kuwa ni makhalifa fil ardhi, katika ardhi. Kama stakhlafa alladhina min qablihim, kama alimwafanya makhalifa alladhina, wale ambao min qablihim, walikuwa kabla yao, kabla umati wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hii ni ahadi ya kwanza. layastakhlifannahum, atawafanya kuwa ni makhalifa fil ardhi, katika ardhi ya duniani, kama stakhlafa, kama alivyowafanya kuwa ni makhalifa alladhina min qablihim, walokuwa kabla yao. Hii ni ahadi ya kwanza, Allah amewaahidi wale walioamini minkum wa amilu salihati. Ahadi ya tatu, ya pili, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, waliumakkinanna lahum dinahum alladhi tadha lahum, na Allah atawasimamishia dini yao, atawasimamishia, wala yumakkinanna lahum dinahum, atawasimamishia dini yao, alladhi, ambayo ittadha lahum, Allah amewapendelea wao, kwamba hiyo dini Allah ameipendelea wa dini ya Uislamu. Hii ni ahadi ya pili. Na ahadi ya tatu, wala yubadilannahum min ba'di khawfihim amna, na Allah atawabadilishia kutoka kwenye hofu, atawapeleka kwenye amani, kutoka maisha ya hofu atawapeleka katika maisha ya amani, salama usalimin. Wala yubadilannahum, na Allah atawabadilishia min ba'di khawfi, baada ya kuwa na hofu atawabadilishia, atawaletea amani. Hizi ni ahadi tatu Allah amewaahidi walioamini na kufanya mambo mema, lakini kuna masharti hapa mbele lazima wayatimize. Na ndio maana Sheikh Bazamol huko mwanzo akasema, Ahlus Sunnah wal Jamaa yusaddiquna biwa'di Allahi lahum idha haqqaqu. Sasa masharti haya watakuyatimiza, la kwanza Allah anasema ya'budunani, wayaniabudu mimi, la yushrikuna bi shay'an, kwa maana wasinishirikishe na chochote. Kwa hiyo suala la kutawalishwa katika ardhi hii, na suala la kusimamishiwa dini, na suala la kupewa amani baada ya hofu, basi linategemea na mambo haya, kwamba waumini au waumini. Allah anasema ili vilezee ahadi hizo, ya'budunani, wananiabudu mimi tu, wala yushrikuna bi shay'a, wala sinishirikishe na chochote. Hapo ndipo ahadi hizi zinapokuja. Waman kafara, na watakao kufuru baada dhalika, baada hayo, fa ulaika, hao humul fasiqun, ndio mafasik. Waman kafara, na watakao kufuru baada dhalika, baada hayo, fa ulaika humul fasiqun, hao ndio mafasik. Kwa hiyo hapa Sheikh Bazamol amekuja kutufafanulia kwamba namna gani hii lazima la watu kufanya islah, basi wafate njia zile zile ambazo walizopita mitume, na mara nyingi yaonekana kwamba mitume walianza na at-tauhidi, kama tulivyoona katika baadhi ya al-ayat na hadithi ya Bwana Mtume salam alipomtuma Muadh ende katika ardhi ya Yemen. Lakini aya hii, ndugu zangu Waislamu, hii aya nambari 55, ndani yake kuna mambo mengi sana ya faida, na faida hii pengine inaweza ikatugusa hata sisi katika nyakati zetu za sasa. Na mambo ni kwamba tunaweza tukayapata ndani ya aya hii na tukafaidika sana. Kwa hiyo tabidi tuangalie tafsiri za ahlul ilm wameizungumzaje aya hii, na tutafaidika nini ndani ya aya hii, aya nambari 55 katika surati Nur. Tafsiri nzuri ambayo iko katika hali ya wepesi kabisa ni tafsiri ya Ibn Kathir rahimahullah, na ukirudi katika mujallada ya pili utakuta katika mukhtasari hii ya Ibn Kathir, katika aya nambari 55 wa surati Nur, Sheikh yani kwa maana imam amefasiri kama ifuatavyo. Na kwanza amefasiri nini maana ile kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atawatawalisha, atawafanya kuwa makhalifa katika ardhi. Aya tushaisoma, Kwa tunakwenda moja kwa moja katika tafsiri ya Ibn Kathir rahimahullah ili tupate faida ndani ya aya hii. Anasema hadha wa'dun min Allah ta'ala li rasulihi sallallahu wa salam alayhi, kwamba hii ni ahadi yatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, biannahu sayaj'alu ummatahu khulafa' al-ard, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amemwaahidi mtume sallallahu alayhi wa sallam kwamba ataufanya umma wake kwamba wawe ni makhalifa katika ardhi. Maana nini? Maana ya kwamba hawa umma Muhammad sallallahu alayhi wa sallam watakuwa ni makhalifa katika ardhi. Hai maana yake ni kwamba Ibn Kathir anafasiri hawa umma huu utakuwa ni a'immatun nas, ndio viongozi wa watu. Hili neno lastakhlifannahu ni kwamba maana yake ni kwamba Ibn Kathir anasema kwamba hawa umma Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni kwamba watajaliwa, watafanywa kwamba ni a'imma, ni viongozi wa watu, wao na wanawaongoza watu. Vile vile watakuwa na ulatu alaihim, ni wenye mamlaka juu yao. Ulatu alaihim, yani umma Muhammad sallallahu alaihi wasallam watakuwa ndio watawala, kwa lugha nyingine wanaitawala dunia. Isitoshe, wabihim tasluhu albilad, na kutokana na wao basi ndipo miji itapokuwa katika hali ya kutengamana. Wabihim tasluhu albilad, miji leo katika ulimwengu vurugu tu, hakuna amani. Yani kila unapokwenda matatizo na mabalaa. Sasa ni nani atakurekebisha? Ni hawa ambao wamepewa ahadi hiyo, watapokuwa ni viongozi wa watu, watapokuwa ni watawala wa watu, basi miji itatengamaa kutokana na wao. Akasema Ibn Kathir watakhdha'u lahum al-ibad, na kwamba watu watawanyenyekea, watakuwa katika ile hali ambayo wako chini yao. Na walibadilannahum min ba'di khawfihim, na Allah atabadilishia kutoka hofu, watakuja katika hali ya amani. Amnan. Na vile vile faida nyingine anasema Ibn Kathir katika aya hii kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atawafanya hawa watu ni hukman fihim, ni wenye kutoa hukumu katika watu. Wakad fa'alahu tabaraka wa ta'ala walahu alhamdu wal minna, na ni kweli Allah subhanahu wa ta'ala ametekeleza ahadi hii. Naam, je, ushahidi upo kwamba Allah asema nitawapa watu khalifa katika ardhi, kwa maana nitawafanya watu wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wawe katika hali ambayo wao ndio a'immatun nas, wao ndio wenye kuongoza watu, wao ndio wenye kuwatawala watu. Hii ameandika Ibn Kathir katika pale aliposema kwamba bwana mtume sallallahu alaihi wasallam fa innahu lam yamut hatta fataha Allahu alayhi, hakufa mpaka pale Allah subhanahu wa ta'ala alipompa fathu, ushindi, kuikomboa miji, kama mfano vile akaandika al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah Makka wa Khaybar wal Bahrain wa sa'ir jazirat al-Arab wa ardh al-Yaman, nchi zote hizi zilikuwa ziko katika utawala wa majusi na mayahudi na manani, lakini mtume sallallahu alayhi wasallam kabla kufa Allah akampa fathu katika miji hii, kukuonesha kwamba suala nzima la ahadi ya Allah lilikuwa tayari limetekelezeka wakati wa uhai wake mtume sallallahu alayhi wasallam. Na vile vile watu ambao walikuwa wameishi katika nchi hizi hali ya kwamba si Waislam, bali ya kwamba Waislam wameshaikomboa miji hii, wakawa wanatoa jizya miongoni mwa hao wale ambao walikuwa majus wa min baadhi atrafi Sham, katika maeneo ya pembezoni mwa Sham ambao ni sasa ni Syria. Na vile vile ikawa katika hali ambalo wahadahu halqal ملك الروم وصاحب مصر والإسكندرية مقوقس وملوك عمان والنجاش نجنيو هوا وطي اللي في كهتوها يقوان بابو نمتومي صلى الله عليه وسلم نفلمي هوا وكسوما السيرة يمتومي صلى الله عليه وسلم وتكوتا barua alizoziandika mtume kwa wafalme aliwaandikia hawa wafalme wote ambao ulitaja akina Herkul na wengineo na wengine wallahi alhamdu barua zile zikawa zimewapa taufiki za kuweza kuongoka na ikasimuliwa mpaka mfalme Najash yeye ashama baadaye alikufa katika hali ya Islam na mtume sallallahu alayhi wasallam akamsalia alipopata habari yake na baada hapo واختار الله له ما عنده من الخلفاء ما لكوفا مطوم صلى الله عليه وسلم وقال جساسا ما خليفة أبو بكر الصديق وكسوما السلياك وطورا قربا قولي وقالت أبو بكر الصديق كلكوا كنا نيني كتك أرضي ما لكوفا بكر الصديق رضي الله عنه أكاد عمر بن الخطاب أبو كسوما السيرة عمر بن الخطاب وطورنا نمنجاني فتوحات أرضي البقوية بكوا أسلام مينيا na watu wote wakawa na unyenyekea Uislamu Waislamu wakawa ni makhalifa ni viongozi wa watu na ni watawala wa watu akaja Uthman bin Affan na vile vile akaja Ali bin Abi Talib kwa hivyo hii Ibn Kathir akasema ni moja katika jambo ambalo linaashiria kwamba ahadi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala imetekelezeka kisha Ibn Kathir akaeleza kwamba kumbe Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwahi kuoneshwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala katika uhai wake maeneo ya ulimwengu mashariki na magharibi ambayo ufalme bi maana Uislamu utafika na utatawala katika hadithi ambayo iko katika Sahih Muslim Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema inna Allah zawali hakika Allah zawali al-ard hakika Allah Subhanahu wa Ta'ala ameni fanyia ardhi ikawa ndogo zawa ameikunja ile ardhi ikawa ndogo kwa hiyo mimi faraitu mashariqaha wa magharibaha nikaona mashariki ya ardhi na nikaiona magharibi ya ardhi yanasema kama sasa hivi labda mtu teknolojia anaona dunia yote akitaka kujua habari za Iraq anataka kujua habari za Amerika kwa hivyo Allah alimletea bwana mtume sallam dunia yote akaikuja akaona mashariki ya dunia na akaona magharibi ya dunia anasema mtume sallam na wasayablugu mulku ummati ma zawali minha mtume sallam akasema na utafika ufalme bimaana utafika uislamu katika umati wangu huu katika maeneo yote yale ambayo Allah alinionyesha wakati alipokuja akaniwekea ardhi ikawa ndogo nikaona mashariki na magharibi. Kwa hii ni moja katika ishara kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ametoa bishara Waislamu watakuja kushika hatamu wataongoza ulimwengu utakuwa chini yao na kwamba ulimwengu utarudi katika hali ile ya amani badala kuwa kwamba kuna hofu. Kisha Ibn Kathir akatoa hadithi nyingine hapa ambayo anaelezea hadithi ya Jabir bin Samurah anasema samitu nimemsikia bwana mtume SAW yakula akisema la yazalu amru an-nas madhiyan ma walihum 12 rajulan ni hadithi ambayo iko katika Sahih Bukhari na Muslim maana yake ni kwamba jambo hili Uislamu utaendelea kubaki na katika kubaki kwake utakuwa chini ya wale ambao waliul amri wenye mamlaka ni watu 12 12 rajula Mtume SAW ametoa bishara hii bishara hii kwamba Uislamu utabaki na utakuwa chini ya maimamu chini ya aima chini ya watu ambao walikuwa ni 12 msimulizi hadithi Jabir anasema thumma takallama an-nabiy sallallahu alayhi wasallam bi kalimatin khufiyat anni fasaltu abi madha qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam, kisha mtume sallallahu alayhi wasallam alipomaliza kusema maneno haya kwamba umma huu utaonelea na utakuwa chini ya viongozi wenye kuwatawalia mambo yao mauo ni watu 12, akazungumza neno Jabir anasema nikawa mimi sikulisikia, lam asma, katika baadhi ya riwaya imekuja. Kwa hivyo nikamuuliza baba yangu Ibn Samura, baba mbona haram mtume kama alizungumza neno jambo ambalo mimi sikulisikia, ni jambo gani hilo? Akamwambia amesema hivi, قال سما كلهم من قريش هاو 12 هاو ambao watakuwa ni ulati al-amr watakuwa wote kutoka maku katika kabila la Quraysh si wengine naam كلهم من قريش hapa ndipo likaanza kuchimbuka fikra la maimamu 12 wa Shia. Naona bwana maimamu 12 kumbe wametajwa. Ibn Kathir anasema wa fi hadha alhadith, na katika hadithi hii dilalatun ala annahu la budda min wujudi 12 khalifatan adilun, kwamba lazima watatokezea maimamu kumakhalifa 12 ambao watakuwa ni wadali. Lazima, kwa sababu na mtume hazungumzi kitu kwa kutoa ile bishara halafu kisifanyike kitu hicho kisitokee. Ibn Kathir asema hadithi hii ni dalili thabit. Naam, watakuja tu 12 makhalifa 12. Lakini akasema Ibn Kathir ya kwamba وليسهم بأئمة الشيعة 12, lakini sio hao maimamu 12 wa mashia. Akakataa kabisa, sio hao. Kwa mtu shia asiyakona hapa ndo nani bwana eh? Kumbe wametajwa sio maimamu 12 wa kishia. Fa inna kathira min ulaika lam yakun lahum min amri shay, wote yani wengi katika hao maimamu 12 waliotajwa na mashia wenyewe hawana lolote hapa, hawana lolote hapa katika amri hii. Anasema ya kwamba fa amma haulai fa innahum yakununa min Quraysh, maimamu 12 waliotajwa hapa wote watatoka katika Makuraish. Na hii topic ya uimamu katika ushia ni topic ambayo ni ya hatari sana. Akida zao mashia jiwe maimamu 12 ni za hatari sana. Miongoni mwazo wanasema kwamba hawa ni masumini, maimamu 12 masumini, yani wao wamelindwa na madhambi, hawafanyi madhambi. Miongoni mwa akida zao mashia, maimamu 12 hawa wana uwezo wa kuhalalisha na kuharamisha jambo. Maimamu 12 hawa wanafikia hatua ya kwamba dua ya mtu haiwezi kupokelewa mpaka awataje na awaegemee maimamu 12 hawa. Yaani kuna akida za kishirikina nyingi, ni mlango mkubwa, ni mada hata kama mtu atakuja kuzungumza habari ya maimamu 12 hapa itabidi afanye mahadhara siku mbili siku tatu. Kwa hivyo nasema Ibn Kathir katika tafsiri yake ni kwamba hawa walotajwa makhalifa 12, viongozi 12 wote min Quraysh, fayadiluna, na hawa watakuja yani kwa maana watakuwa ni wadilifu. Wakati waqa'atil bisharatu bihim fil kutub al mutaqaddima, na bishara hii imeshatangulia katika vitabu vilivyopita. Thumma kisha akaelezea hawa 12 rajulan ambao kulluhum min Quraysh, ni kwamba la yushtaratu an yakunu mutatabi'in, si lazima, si shurti kwamba wafuatane, wa kwanza huyo, wa pili, wa tatu, mutatabi'in. Aha, hakuna shurti hilo, lakini inachozingatiwa watafika 12. Na vile vile anasema ni kwamba bali yakunu wujuduhum fil umma mutatabi'an wa mutafarriqan, inawezekana wakaja wamefuatana Na inawezekana ikaja kwamba wale wanne au watatu baadaye ikawa wakapotea, wakaja wengine, wakaja wengine katika nyakati tofauti, na mwisho kabisa ikaonekana kwamba hawa watakuwa ni 12. Anasema mfano, waqad wujida minhum arba'atun 'ala al-wala, tayari wameshapatikaniwa wanne wamefuatana. Manhum? Abubakar, Umar, Uthman, Ali. Hawa mutatabi'i. Kwamba katika hao 12 tayari hawa wanne wamefuatana. Akasema Ibn Kathir kwamba vile vile thumma kanat ba'dhuhum fitratan, kisha baada yao kuna muda, yani kuna ile interval kuna muda hakuna. Thumma wujida minhum ma sha Allah, kisha Allah anaweza akawaleta vile ambavyo atakavyo. Kad yujadu minhum man baqiya fi alwaqti alladhi ya'lamuhu Allah, na Allah subhanahu wa ta'ala anajua hawa ni wakati gani watakao kuja mmoja baada mmoja mpaka wakafikia 12. Wa minhum, na katika hao 12 aliyotaja Mtume SAW ni huyu Imamu Mahdi. Yeye ndo atahitimisha suala hili la maimamu 12. Nukta hii tushaisoma hapa katika akida, kwa maana akida al-sunna wal jamaa, lazima uamini kwamba uimamu uko kwa Makureshi, uongozi kwa Makureshi, na utabakia hili hili kuanzia pale mwanzo tulipoona Abu Bakar Quraysh, Umar Quraysh, Uthman Quraysh, Ali Quraysh, na wa mwisho kabisa atakuwa ni Mkureish. Labda niwakumbushe kwa wale ambao walikuwa hawakuwepo katika darasa hili, tumesoma katika sharh sunna ya al-Imam al-Balbahari rahimahullah, na tukatoa maelezo mengi katika suala hili. Ameandika al-Imam al-Balbahari ya kwamba fal khilafatu fi Quraysh ila an yanzila Isa bin Maryam alayhi salatu wassalam. Suala la khilafa hili ni kwa Makureshi, wao ndio wenye nafasi mpaka ataposhuka Nabii Isa alayhi salam. Akasema Sheikh Fuzana na sherehesha man ana maneno haya, anasema idha tashaha akthar min wahid fi man yali al-imama wa kullu wahid minhum yasluhu lil-imama fa innahu yuqaddamu al-Quraishi limanziyatihi ala ghayrihi. Ikiwa mathalan kuna masala watu wanaanza kuzozo, bana nani atashika uongozi, na kila mmoja ana sifa, basi naam atatangulizwa yule nani ni Mkureshi katika wao. Kwa nini? Kwa sababu ya kauli ya Mtume SAW aliposema al-a'immatu min Quraysh, kwamba a'imma maimam ni watakuwa katika Makureishi. Na katika riwaya nyingine bwana Mtume akasema kadhibu Quraishan, watangulizeni Makureishi, wala tatakaddamuha wala wasitanguliziwe, yani ikawa Quraishi yuko nyuma katika uongozi, kuna mtu ambaye sio Quraishi akawa yeye anamuongoza nani Quraishi. Anasema fa idha kana al-Quraishi salihan wa hasalat muhashanatun, na nafikiri kama ilivyokuja, lakini ilikuja mdogo katika mashauriano nani awe khalifa. Ansar wakasema minna amirun wa minkum amirun, Waislam wa Madina wanawaambia Muhajirina kama ni hivyo basi tufanye nini, atoke amiri kwetu halafu vile vile atoke amiri kwenu. Abu Bakar akamwambia hakuna swala hilo bwana. Faqala Abu Bakar inna al-arab la tadinu bi hadha al-amr illa li hadha al-hayy min Quraysh. Hakuna swala hilo. Mtume salam tayari ameshaika maelezo maarufu kabisa kwamba Quraysh ndio achukue nafasi ya nini. Kwa Abu Bakar akatawazo wakambai kwamba ni khalifa wa kwanza Islam. Kwa nini? Kwa sababu ni Quraysh, kutokana na maagizo ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa maana hii basi ni kwamba walofuatia wote kama utasoma tarehe, wa min ba'dihi Umar, wa min ba'di Uthman, wa min ba'di Ali, wa min ba'dihi Sheikh Fuzana, kataja walokuja wengine أي معاوية ومن بعده بنو أمية ومن بعده بنو العباس كلهم من قريش وانتهاوا أما والشكة وظيفة ومملكة يقوم جوز دولة الإسلام بس هاوا ووته والكواني ما قريش hali hii itaendelea mpaka siku pale ambapo atapoteremka Isa alayhi salam ila an yanzil Isa bin Maryam alayhi salatu wassalam isharatun ila anna Isa hinama yanzil wa imamul muslimin ni Muhammad bin Abdullah al-Mahdi Isa alayhi salam atapokuja kuwa ashuka sasa arudi hali ya kwamba tafuta watu wa swali sasa imam wao nani nani atakuwa kiongozi ambaye ndio anaswalisha ni huyu bwana mtume salam alisema katika baadhi ya hadithi zake kwamba huyo mahdi atakuwa ismuhu ka ismi jina lake kama jina langu mimi na atatoka katika ukoo wa Hassan bin Ali bin Abi Talib. Kwa hiyo hii ilikuwa ni kukumbushwa kwamba swala hili tushalizungumza kwamba ukhalifa kulluhum min Quraysh. Narudi katika tafsiri yetu. Anasema Ibn Kathir kwamba watobakia wote watakuwa ni Makureishi mpaka wa mwisho. Anaitwa Imam Mahdi. Lakini sio huyo wa Mashia huyo. Imam Mahdi si wa Mashia, ni kwamba Imam Mahdi atakuja kwamba miongoni mwa ashrafi saa dunia itajaa uadilifu. Nani atasimamia uadilifu? Atakuja huyu ambaye aitwa Imam Mahdi, jina lake atakuwa ni kama jina la anasema ismuhu ka ismi ni Muhammad. Ibn Kathir akaandika riwaya nyingine ambayo hadithi hii akhrajahu Imam Abu Dawud wa Nasa'i na vile vile akasahihisha Al-Albani katika sifati sahiha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-khilafatu ba'di 30 sanatan thumma takunu mulkan adhuzan al-khilafatu ba'di ukhalifa badangu mimi utakuwa ni miaka 30 sana. Baada ya miaka 30 utakuwa na mulkan utawala ufalme ambao ni adhuzan. Muma na adhuzan. Adhuz ni ufalme au watawala watakuwa wao kazi yao kubwa sana ni kuwatandika watu mijeleni. Kuwatesa na kuwapiga. Kwa hiyo hapa tunapata kitu kingine kipya. Kumbe ukhalifa miaka 30 aliobashiria mtume sallallahu alaihi wasallam. Baada ya hapo watakuja watawala. Watawala hao itakuwa kikubwa zaidi ni raia watandika mijeledi. Hadithi hii imetolewa sharhe nzuri kabisa na Sheikh Muhammad Nasruddin Albani rahimahullah katika silsila ya hadithi sahiha mujallada ya kwanza hadithi nambari 459. Tutaiangalia tena vizuri ili tupate faida ndani yake kuhusu hadithi hiyo aliyotaja al-Imam Ibn Kathir katika tafsiri yake. Naam. Al-Bahnahullah katika hadithi hii nambari 459 katika ukurasa 820. Hadithi ambayo akhrajahu Abu Daud wa Tirmidhi na vile vile Ibn Hibban katika sahihi yake. Hadithi hii kutoka kwa Al-Sa'id ibn Jamhan عن صفينة أبي عبد الرحمن مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولم تكن صلى الله عليه وسلم الخلافة 30 سنة وخليفة وتقوى لمياك 30 ثم تكون بعد ذلك ملكا بعد هافتين وتقوى يعني أتوالى وكفلنا نعم طبعا حديثين حديث أما يومكو يكتوها يلي ما يسابوا يلقوا يمكونا فيلي فيلي yani hakukuwa na hata nukta moja ya mwezi mmoja umepungua pale ambapo imeelezewa katika baadhi ya lafzi zimekuja katika Abu Daudi ya kwamba wazada akazidisha Imam Abu Daudi na vile vile Imam Tirmidhi katika msimulizi akasema ya kwamba angalia sasa miaka 30 hiyo amsaka khilafat Abi Bakar radhiyallahu anhu 8 sanatain. Abu Bakar amekaa ukhalifa kwa muda gani? Miaka 2. Na wa khilafat Umar radhiyallahu anhu 10 sanatain. Umar bin Khattab amekaa ukhalifa kwa muda miaka mingapi? Miaka 10 sanatain, kwa maana miaka 10. Wa khilafat Uthman radhiyallahu anhu 12 sanatain. Uthman amekaa ukhalifa miaka 10 na ngapi? 2. Wa Ali bin Abi Talib khilafa ikawa ni 6 sanawat, miaka 6. Sasa jumlisha hiyo, Abubakar 2, Umar 10, mingapi hiyo? Uthman 12, mingapi? Na Ali 6, mingapi? Sasa si kwa hivyo hadithi ya Bwana Mtume imegota pale pale pale pale, 30 30. Sasa hadithi hii ni hadithi ambayo maulamaa wakaja wakaichambua pale ilipokuja hadithi nyingine katika Sahihi Bukhari ambayo ikaonekana kama kwamba mbona zinagongana hadithi hii. Ni pale Mtume sallallahu alaihi wasallam alfasema kanat banu Israel tasussuhum al-anbiya, walikuwa na Israel wanasiasa zao, wanasiasa wao ni manabii. Yani nabii ndio huyo ndio mwanasiasa. Na kullama halaka nabiyun khalafahu nabiyun, akifa nabii huyu basi naam achukua nafasi yake anakuja nabii mwingine. Wa innahu la nabiyyin ba'di, Mtume akasema hakutokuwa na nabii baada yangu mimi. Wa satakunu khulafa fataqtu, na kutakuwa na makhalifa, lakini Bwana Mtume akasema neno fataqtu, watakuwa wengi. Sasa hapa ahlul ilm wakasema mbona kuna mgongano huku, anasema alkhilafatu kwamba ukhalifa baada yake ni miaka mingapi? 30. Lakini riwaya hii katika Bukhari anasema watakuweko wasaya kuonona khulafa watakufu, watakuwa wengi. Qalu, wakasema masahaba, ma ta'muruna ya Rasulullah, ikiwa makhalifa atakuwa ni wengi unatuamrisha nini? Qal, akasema fa huwa bid'atuhu al-awwal fal-awwal wa atuhum haqqahum fa inna Allah sa'iluhum amma sirahum, ni kwamba yule wa mwanzo basi mtamtii wa mwanzo. Kuna basi aliofanywa bai wa mwanzo ndio huyo mtii, na muwape haki zao kwa maana mwatii, na Allah atakuja kuwauliza swala hili. Jibu lake likajibiwa na wanazuoni kama ifuatavyo, wa hadha aljamu, yani mkusanyiko wa hadithi mbili hizi, papatikaniwa maneno ambayo yanaelezwa ya kwamba fala yunafi, hakuna mgongano, majiu khulafa wa akhirina min baadihim, kwamba watakapokuja makhalifa wengine baada ya wale wanne ambao tulioeleza, na kwamba hawa wanne wametimiza ile miaka 30, hakuna mgongano na hadithi hii kwamba watakuja wengi. Kwa nini? Liannahum, kwa sababu wao hao watakuja wengi, laisu khulafa an-nubuwa, wao si makhalifa baada ya mtume. Faahulai hum hawa ndo almuayinuna fi hadha alhadith, hawa ndo lukusudiwa katika hadithi. Imana hivi ukhalifa baada yangu mimi utakuwa miaka 30. Sasa hawa wanne hawa ndo pale mtume akasema alaikum bisunnati wa sunnati khulafa arrashidin, bas wengine waliotajwa katika hadithi hii hawa ni ambao watakokuja, lakini si makhalifa kama makhalifa wale wanani wa Abubakar na Umar, Ali Uthman na Ali. Na akasema Sheikh al-Islam katika kuleka wazi jambo hili akasema wayajuzu tasmiatu man ba'd al-khulafa ar-rashidin khulafa, na inajuzu kuwaita hawa watakokuja baada ya makhalifa ar-rashidin wanne, inajuzu kumuita mtu khalifa. Mfano anaitwa khalifa Umar bin Abdul Aziz, Kwa hivyo yafaa kuitwa, lakini si kwa maana khalifa Omar hapa Abubakar, yeye kwa khalifa kwa maana atafaa kuitwa. Lakini Sheikh Islam akasema wa in kanu mulukan, hata kama itakuwa ni wafalme wataitwa kwamba ni makhalifa. Walam yakunu khulafa al-anbiya, lakini hawawi kama wale makhalifa Omar wanne wale khulafa al-rashidin. Fali hii yaonesha kwamba fatakthir dalilun ala man siwa al-rashidin, yani wale wengine wasiokuwa makhalifa wanne waongo. Na Mtume salam aliposema kwamba fawa bi'atul awwal, fa bi'atul awwalul awwal dalla ala annahum yahtalifuna, yaonyesha kwamba hawa fatakthir makhalifa watakuwa wengi, ina maana wa mwanzo ndio mbaye huyo watakuja kukhilafiana, lakini khulafa ar-rashidin hakuwa wenye kukhilafiana. Hii vile vile ni moja katika faida ambayo tumeipata katika aya hii. Naam, mwisho kabisa tunarudi katika aya yetu sasa. Tunamalizia darasa letu katika aya yetu hii, tunarudi sasa katika kitabu cha Sheikh Bazamol. Qala tabaraka wa ta'ala وعد الله الذين امنوا منكم, الله amewaahidi wale walioamini miongoni mwenu, waamilu salihati na kutenda mambo mema, la yastakhlifannahum, atawafanya kuwa ni makhalifa fil ardhi, katika ardhi. Nini maana yake? Tumeona tafsira bin kathir kwamba ukhalifa huu una maana gani. Kama stakhlafa alladhina min qablihim, kama aliwafanya makhalifa walikuwa kabla yao, wala yumakkinanna lahum, na atawasimamishia dinahum, dini yao, alladhi ambao tawadha lahum, awa aliwapendelea kwao, walabadilannahum, na atawabadilishia, min baadi khawfihim amna, baada ya kuishi katika hofu atawaletea maisha amani. Lakini yote hayo la kwamba yaabudunani, wananiabudu mimi, la yushrikuna bi shay'an, wasinishirikishe na chochote, ndipo watapoweza kupata ahadi hii. Waman kafara baada dhalik, na watakao kufuru baada hayo, fa ulaika humul fasikun, hao ndio mafasiki. Naam, tumemaliza, lakini hapa kuna jambo jingine la mwisho kabisa ambalo litakuwa ni faida katika aya hii. Naam, faida ya mwisho kabisa katika darasa hili, kwa maana katika aya hii, ni faida ambayo أبيتوا الشيخ مقبل بن هادي الوازعي رحمه الله قد كبآذي فتاوى ذاكي نا جبهيني نجفين كلتوا مكوين وكسباب تموا كتك زمن الفتن, يعني زمن ذا فتنة نما لنينجي وات دينياو ونيندشا كوهماسا جمبو للي أمال إنو لمكوليهم تكي هماسا للي بس إلو إلو إلو. Lakini dini haiendeshi kwa hamasa. Ni kwamba mtu akae asome, asome, asikilize mashehe, ndipo baadaye aweze kujua kwamba wapi mimi pa kufuata. Naam, katika fatawa za Sheikh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i rahimahullah, kuna kitabu kinaitwa Tuhfatul Mujib ala As'ilatil Hadir wal Gharib. Nane kitabu hiki katika ukarasa nambari 141 shekhe aliulizwa suala nambari, naam, katika ukarasa huu suala la kwanza aliulizwa suala lifuatalo, aliulizwa hivi: عندنا جماعة تسمى بحزب السحر ومجيب وشرع يفتحين ونكان من أسئلة السلفيين البريطانيين لمسألة بايو يتوكى ونجريزة ما ينهو يا بريطان يعني بريتش أسمع حابا قويتو. Kuna kundi linajiita Hizbu Tahrir, yunaduna bil khilafa, bil khilafa al-islamiyya, watakallamuna fil ulama, فكيف رد عليهم وما هو السبيل الى الخلافه الاسلاميه الراشده. كنا كوند linaitwa wanajiita kwamba wao ni hizbu tahrir. Swala naelekezwa shekhe, kundi hili linadai khilafati alislamia, linadai nini? Ukhalifa wa Islam. Huoni kama kuna mnasaba na aya hii leo? Anasema la takhlifannahum fil ard kama takhlafa alladhina. Sasa kuna kundi likajitokeza wakasema kumbe suala la khilafa lipo, na wao kwamba wanadai kwamba ukhalifa katika ardhi. Je, hawa shekhe watajibiwa vipi? Sheikh Mukbil bin Hadi wazee rahimahullah akalijibu suala hili kwa kirefu, lakini tutaangalia tu ile sehemu ambayo sisi mahali shahi. Akasema Sheikh ya kwamba fahizbu tahrir hizbun khabithun. Hizbu tahrir ni hizbu khabithu, yani kitu khabithu ni kitu kibaya. Hizbu ni chama, grupu. Ni grupu ambalo limejiorganize kwa lengo la kutaka kwamba warudishe ukhalifa. Iwe ulimwengu natawaliwa na ukhalifa. Ni kama mfano vile ukombozi fulani tahrir. Waislamu yani watu wa uhuru wapate kuwa kwa chini ya makhalifa. ولعلكم تتعظمون هذه الكلمه اذا اذكرها في اول كلامي. اسمع وين مكشتوكا mwanzo tunasema kwamba hizbu tahrir hizbun khabith. Khabith yani mtu kumwambia bwana khabith yule, nafikiri unaelewa au mtu mtoto wake anasema wewe khabithi sana wewe, mbona unapiga ndugu zako? E mtoto khabithi yule, mwanangu yule khabithi. Kwa hivyo hizbu tahrir ni hizbun khabithun. Wakana yanbaghi basi inafasa an umahida laha, kwa maana nilizungumze katika hali ambayo ya kueleza ile hali halisi na vitisho. Fa aqul nasema hivi innahu hizbun habithun, kwamba kundi hili ni kundi baya kabisa. Chama hichi ni chama kibaya kabisa cha Hizbu Tahrir. Na kundi hili kwa mujibu wa maelezo Sheikh Mukbil anasema nasha'a fil urdun, limeanzia katika ardhi ya Urdun. Na wakana munshiqan anil ikhwan al muslimin, ilikuwa ni kundi moja Muslim Brotherhood, ikhwan al muslimin walikuwa ni kitu kimoja, baadaye wakagawanyika. Walipogawanyika ndio ikawa sasa ikaanzishwa hii Hizbu Tahrir. Na katika maelezo mengine ambayo sasa si ya Sheikh Mukbil anatoa mimi ili kukufahamisha limeanzaje kundi hili, anshaahu ash'ari wa taqiyu din an-nabhani, aliyeasisi kundi la Hizbu Tahrir ni huyu bwana anaitwa taqiyu din nabhan. Bwana huyu alikuwa na akida za ash'ari. Na bwana huyu jina lake kamili ni Hufayd Yusuf bin Ismail an-Nabhan alladhi kana ahlu ghulatu as-sufuf, alikuwa ni katika wale watu ambao wa kisufi mno wamefundukia katika masala ya usufi. Laqad ulida, amezaliwa huyu Nabhan katika mwaka 1909. Amezaliwa mwaka 1909 katika eneo ambalo linaitwa Ijzim fi Falastin, katika ardhi ya Falastin. Wataasasa, na akaasisi bwana huyu kundi hilo linaitwa Hizbu Tahrir Abdal am mwaka 1953. Mwaka 1953 ndo akalianzisha kundi hili linaitwa Hizbu Tahrir. Angalieni mambo hayo. Yani watu waache masahaba at-tabi. Kuna mtu kaja mwaka 1953 ndo karne ya 19 hii, anaanzisha na yeye kundi lake, likawa kundi hilo ni la Hizbu Tahrir. Na makundi yote haya unayoona ndo amepamba moto, yameanzishwa hii karne ya 19. Mfano Jamaatu Tabligh limeanzishwa na Muhammad Ilyas India mwaka 1926, kaoteshwa umma unaangamia, kuna namna gani ya kuorejesha katika umma? Basi watoke siku tatu, siku 40 na miezi mingapi? 4 na wana mbegu 6. Basi Muhammad Ilyas kaoteshwa. Sasa dini jamani, inaenda kwa ndoto, ukae nyumbani kwako, basi umelala vizuri na AC na mkayef, ukaota ndoto tu, basi nimeoteshwa kwanza kesho watu wote wa wilaya nzima wavae kanzu. Dini haendi hivyo. Kwa jamaa tu tablighi, lau wangelimjua Muhammad Ilyas ni nani, wasingekubali kuwa tablighi. Tulitoa historia yake kwa sefu hapa kwa lau. Haya, ikhwan muslimin, hili limeanzishwa Masri mwaka 1928 na Hassan al-Banna. Kwa hapa ndipo ambapo wakaendelea wakazoza, Taqiyuddin na Bahan, na wakazozana, ikabidi Taqiyuddin na Bahan akenda kaanzisha Hizbu Tahrir mwaka 1953. Na hivi ndivyo ilivyo, jambo lolote ambalo linakuwa haliko katika misingi ya Allah kwa maana ya takwa, mwisho watu wanazozana. Kusikia ingine bwana, baraza kuu limemwengua, naye huko anasema na mimi nimemwengua katibu mkuu. Sasa sana vipi? Pasuko mkubwa. Sasa ikhwan muslim wakapasuka, walipopasuka ikazaliwa nini? Ikazaliwa Hizbu Tahrir. Na hii ndio itakavyokuwa. Ukiona vyama vya siasa vinaanza kupasuka, mwisho watagawana mbao. Mwisho kutakuwa na asili na hii maendeleo. Kisha fashiarul asasu alladhi yarfa'uhu Hizbu Tahrir dal ni udatul khilafatul islamia. Unasema ile kauli mbiu, kauli mbiu ya msingi ya Hizbu Tahrir ni kurudisha ukhalifa wa Kiislamu. Zaamu wanadai kwamba wao jambo hili ni hiya ruknul awwal fil Islam, ndio nguzo ya kwanza katika Uislamu, watu warudi katika ukhalifa, ikuwa kuna khilafa, hili ndio la kwanza kabisa. Kwa ukiangalia hapa utaona aya hii tuliyosoma leo ina mnasaba mkubwa na swala hili la Hizbu Tahrir. Kwa sababu muda ni mwingi umekwenda, tutaweka kiporo hili, tutakuja kuelezea juma lijalo kama alivyoelezea Sheikh Mukbil, Hizbu Tahrir ni akina nani na akida zao ni nini na namna gani walivyokuwa wamepotea na wanawekwa manzili gani katika hali hiyo. Kutasimamia hapa juma lijalo, tutaendelea kwanza na Hizbu Tahrir, tutamalizia kwa ufupi tu. أقول هذا أستغفر الله لي. نعم مودة لبكية كما كنا سؤال الوقت فليتفضل. ونظر يجاني خفص وتوالوة. نعم طبعا أما فمجب وعقيدة يا أهل السنة والجماعة السلفيون متوبة صلى الله عليه وسلم أمتوبة ما يلكيزه كما أمبابة الغيون ليه kwa ufupi, lakini kuna baadhi ya riwaya ambazo mwanzo kabisa si kama uliwahi mwanzo, wale ambao mwanzo kabisa walihudhuria hapa, yani nataka kujibu swali ambalo kwa kifupi tu, lakini liwe jibu lake ni ilmiya. Mwanzo kabisa kuna hadithi ya nani, ya Hudhaifa, kwamba watu wanauliza khairi, akawa Hudhaifa anauliza nini, Kwa ndani ya hadithi sasa kuna maelezo marefu, kisha baada ya khairi itakuja shari, baada ya shari itakuja khairi. Pale ikaja mpaka mwisho akaja kaelezea utakuja watu ambao watakuwa wao nyoyo zao ni kama mashetani. Sawa. Almuhimu ni kwamba ufalme utakuweko kwa mujibu wa maelekezo au bishara aliyotoa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwamba ufalme utakuweko. Hata hii hadithi ya leo kwamba baada ya ukhalifa wa miaka 30 utakuja nini? Mulkan udhudan, mulkan kwa maana wafalme, kazi ya kutandika watu nini? Bakora. Sasa nini mawkifu ya Uislamu katika hali kama hii? Mawkifu hii ni ile hadithi ile ile ambayo tulisoma huko kwamba Mtume صلى الله عليه وسلم akaeleza kwamba watu wafanye nini? Wawe na subra. Wawe na subra. Ile hadithi ingekuwa nimehifadhi mwisho mwisho kule ingekuwa ina raha sana kabisa. Kwa maana watu wawe na subra juu ya wafalme waovu au juu ya viongozi waovu. Na ndio maana ikaja katika riwaya nyingine akasema Mtume صلى الله عليه وسلم ya kwamba walau shamarakum abdul aile iko, lakini ni sahihi nyingine ifupi tu, hata kama atakuongezeni abdul habashi, abdul tumwa kihabishi, yani kwa maana mtu ambaye hamumtaki hamumpendi mtu bali, lakini ndo kaja kashika mamlaka ndo sema ndo mfalme huyu, basi nyinyi juu yenu mwe na subra mpaka ambapo mtapokutana na bwana Mtume katika hodhi. Kwa hiyo msimamo wa Kiislamu juu ya utawala wa kifalme ni kwamba Waislamu wawe na subra juu ya utawala ule, katika hali ambayo hata kama watapigwa ile riwaya hata kama watapigwa migongoni wawe na subra, wa injaru, hata kama atakuwa na wanadhulma wanadhulumu watu, anakuja mtu mfalme kuanzia hapa mpaka kule kote, nataka watu hapa kesho wahamishwe wote, ardhi yote nataka kuichukua mimi, inabidi watu wafanye nini? Subra. Huu ndo mtazamo ambao aliotuelekeza Mtume sallallahu alaihi wasallam juu tawala za kifalme. Kuanzisha mawazo tuwaondoe wafalme, jambo hili tutalizungumza katika akida kwamba halimo katika Uislamu ni kwamba watu kupigana na wafalme, hata wa injaru, hata kama atakuwa ni mabaya. Kwa nini? Kwa sababu ile madhara tofatikaniwa baada ya kuwaondosha kwa nguvu ni makubwa zaidi kuliko madhara ya ile zao. Mara nyingi tunatoa mfano wa Gaddafi. Gaddafi alikuwa akiwadhulumu watu. Mafuta si kampa mtoto wake, si na pesa zote kampa mtoto wake na ile. Lakini walipoondolewa madhara yake sasa yamekuwa makubwa kuliko ile dhulma ya nani? Gaddafi. Huu ndo mtazamo wa Kiislamu katika swala la utawala wa kifalme. Na mara nyingi ukisikia mtu anaanza kuzungumza habari ya falme, wafalme falme, basi mara nyingi tunamhofia, ingawa mimi si hofi, lakini tunamhofia kwamba ana fikra za kishia. Kwa sababu Shia ndo mara nyingi wanasumu wafalme hao. Ndio bwana, mfalme kenda kupiga mawe jamarati wakazuia watu wakafa wote. Wafalme hawa, ile ardhi kama ni watu wote, wafalme peke yao. Hawa ni Mashia ndio wenye fikra hizi za ufalme falme kama haufai na hivi na hivi. Allahu alam, Allah ndiye mjuzi zaidi inshallah. Naam, swali jingine la mwisho. Naam, tayeb. Naam, anauliza kwamba je, utajua hawa ndio ishara gani waliotajwa na Mtume SAW kwa mujibu wa tafsiri bin Kathiri kama tulivyosoma, ya kwamba akawataja baadhi ya waliokuja. Mfano Muawiya, Umayya, Banu al-Abbasiyya, naona akawataja wote. Kuonekana kwamba tayari kwa mujibu wa tarehe ya Islam hawa walikuonekana kwamba ni waadilifu, na ndio maana akawataja. Na sasa kuwaweka pamoja mpaka ile hesabu yao wakafika 12, wa 12 ndio huyo nani atakuja katika ashrafi saa, alama za kiyama, atakuja huyo Mahdi ambaye bwana Mtume anasema kwamba huyu atajaza uadilifu katika ardhi. Sasa jinsi zaidi hapo Allahu aalam, siwezi kuzungumza zaidi hapo. Naam, kabla hatuja swali kuna jambo moja ambalo ningependa tu kutanabahisha. Tumepata taarifa kwamba katika baadhi ya wanafunzi ambao wanasoma katika marakizi hizi huwa siku ya Alhamisi nafikiri na siku ya Ijumaa wanakwenda kucheza mpira, wanakwenda kucheza mpira. Bila shaka nilipopokea taarifa inaonekana kwamba watakuwa wanacheza magharibi, yani la asiri. Sasa jambo hili inshallah mimi nitakuja kulizungumzia Jumamosi au Jumapili. Mimi nafasi ya mwanafunzi na mpira. Mwanafunzi katoka huko Sumbawanga, si huko. Katoka huko Tandahimba. Hapa ndio kucheza mpira. Tuje kuzungumzia Jumapili jana inshallah. أقول هذا استغفر الله لي ولكم.